Wil je daarmee aan de slag? Dan staan er energie-experts voor je klaar. Kijk op essent.nl/zaakadvies. Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof. Wauw, bij Ethos frisse deals voor jou. Zoals heel veel Dove, Axe en Rexona, 2 plus 2 gratis. Dat is dubbel voordelig je dagelijkse verzorging inslaan. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Hoe zou jij het vinden om je dag te beginnen zonder bril of contactlenzen? Feio maakt het mogelijk. Feio, de specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Maak snel een afspraak bij een van onze klinieken. Feio. Leven zonder bril.nl. Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek. Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Leven zonder bril.nl. Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Met nu fa-deodorant en douche 2 plus 3 gratis. Is dat niet fantastisch? Op naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint. Boost yourself. Nu bij IKEA 350 nieuwe redenen om langs te komen. Ons Pittersota dekbedovertrek. Het Blastase nachtkastje. Onze soft. Je hoort het. Te veel om op te noemen. Ontdek onze nieuwe collectie. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet. Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. 538 Nieuws. 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. KLM vliegt morgen nog steeds niet op Dubai. Dat was eigenlijk wel het plan, maar het is nog niet veilig genoeg door de oorlog. De Amerikaanse en Israëlische aanvallen begonnen 2 weken geleden en KLM schrapte toen meteen alle vluchten naar het Midden-Oosten. Ja, en? Het is niet meer te betalen. Maar het moet maar. Het moet, want je moet toch naar je werk, toch? Ja, dan gaat het natuurlijk over de brandstofprijzen. Door de oorlog in het Midden-Oosten reisde die de pan uit. Het kabinet komt daarom dit weekend met een lijst met mogelijke maatregelen. En dan is er volgende week waarschijnlijk een debat over in de Tweede Kamer. Amerika geeft intussen toe dat er meer Amerikaanse militairen gewond zijn geraakt in de oorlog met Iran. Ze zeiden eerst dat het er 8 waren, maar dat zijn alleen de zwaar gewonden. In totaal zijn het er 140. Verreweg de meeste zouden licht gewond zijn. En een jongen van 17 uit Utrecht is opgepakt voor bankhelpdeskfraude. Hij deed alsof hij een medewerker van de bank was en dan belde hij mensen om te zeggen dat ze slachtoffer waren geworden van fraude. Vervolgens haalde hij bij hen thuis een bankpas op en zo zou hij in het hele land 16 keer zijn toegeslagen en voor duizenden euro's hebben gepind. Ik heb het weer nog voor je. Het kan regenen vanavond en ook morgenochtend nog trouwens. 'S Middags is het wel droog en dan is het 9 tot 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan een verkeer, er zijn geen vertragingen, wel nog flitsers in die je vertellen. Het zijn er 6 op dit moment. Ze beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 100.4. Op de A10 vanuit de Zeeburgertunnel richting de A10 Noord bij 4.1. En op de A12 tussen Zoetermeer en Gouda bij 19.3. Nog eentje op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer bij 20.8. A28 Groningen-Assen bij 184.6. En zo, oh jongen, echt. A73 tussen Venlo en Venraai bij 59.4. Ik heb een beetje de griep. Dus ja. Ik begin heel langzaam mijn stem kwijt te raken. Ik hoop dat ik 12 uur haal. Ja, ik ook. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Werkend Nederland draait op volle kracht. En toch verwachten we elke dag meer van elkaar. Harder werken is geen optie. Slimmer wel. Vooruitgang zit niet in meer uren,

Let's pretend it's not the end of the world. Not the end of the world. Cybers en End of the World. Zometeen het antwoord op de vraag: is AI al grappig? Maar eerst, kip of ei? Wat was er eerder? Ik kan er echt niet bij. Oh, ik moet het weten. De kip of het ei. Spelen we iedere avond en dan is iedere avond in principe de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? Met vandaag de rekenmachine of de spijkerbroek? Cindy. Heb jij een van beide? Nou, ja, allebei toch wel. Allebei, dat ben je allebei, niet. Ja. Oh, ja. Lekker zeg. En niet, ja. Moet je niet zeg maar dan per ongeluk je rekenmachine aantrekken en dan dingen aan gaan uitrekenen op de spijkerbroek. Pas, wat zit je allemaal te zwetsen, jongen? Wat? Ja, nee, dat zit je nou. Ik probeer er gewoon wat leuks van te maken. We zitten hier entertainment te maken. Oh ja, dat is waar, dat is waar. Ja. Ja, goed, we zijn natuurlijk zo meteen benieuwd, Cindy, welk van de twee eerder was. Maar Bas gaat eerst even de geschiedenis in. Ja, zeker. Laten we eens beginnen met de rekenmachine. Kent eigenlijk een heel tragisch verhaal. De Duitser Schickhardt, die ontwierp de eerste rekenmachine. Maar voor hij hem goed en wel in gebruik kon nemen, brak er een brand uit in zijn werkplaats. Waardoor hij verloren ging. Per brief legde hij toen uit hoe die gemaakt moest worden. En een aantal jaar later overleed hij. En zijn familie ook overigens aan de pest. Zijn brieven die werden pas honderden jaren later weer gevonden. Dus ja, het zou zomaar eens kunnen dat die al heel lang bestond, de rekenmachine. Dan de spijkerbroek. Bijna iedereen heeft er wel eentje in zijn kast liggen. Bedacht als stevige arbeidersbroek, zoals voor goudzoekers bijvoorbeeld. Daarna veroverde de spijkerbroek ruim terrein en is hij niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Een kleine fun fact, het kleine voorzakje is oorspronkelijk gemaakt voor een zakhorloge. Ik snap nog steeds niet waarom die zit. Zeg maar, wat, Dat is een klein horloge dan. Ja, past een zakhorloge. Een zakhorloge. Ja, nee, hebben we niet meer. Ja. Zakhorloge. Zeg het maar, wat was eerder, de rekenmachine of de spijkerbroek? Nou, ik denk dat ze eerder de rekeningen moeten doen. Dus ik denk de rekenmachine. De rekenmachine. De wilde hok. Dan is dit de balans. De rekenmachine komt uit 1623. En de spijkerbroek uit 1873. Dus de rekenmachine was eerder. Ja. 1623, hoe kan dat nou? Ja, nee. Het is helemaal digitalig. Ja. Het is heus, nee. Het was een grote houten apparaat. Nou, tuurlijk. Met allemaal dingen, knoppen waar je moest draaien. En dan gingen de lijnen lopen. En als de uitslag hoger dan 6 cijfers was, ging er een belletje af. Want hij kon niet meer dan 6 dingen. En de sinus en de cosinus en de tangens. Nee, ja, die kon niet. Cindy, je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dankjewel. Kijk op mijn horloge.

het eind van de dag? Heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws? Over bekende mensen. Ja, want de goodiebags bij de Oscars zijn helemaal bizar. Die worden natuurlijk zondag weer uitgereikt. Zijn belangrijke filmprijzen. En alle mensen die genomineerd zijn, die krijgen dus een tasje met cadeautjes. Wat je vroeger misschien ook wel eens kreeg bij een partijtje. Ja. En dan zat er een lolly en een sticker en een leuke button in. Mm. Maar dit is echt even andere koek. Er zit in een wellnessvakantie naar Sri Lanka. Een verblijf in een miljoenenvilla in Costa Rica. Inclusief conciërge, chef-kok en chauffeur. Plantaardige caviar, nou ja, dat vind ik dan nog niet zo boeiend. Een liposuctiebehandeling, dus dat is dat ze je vet gaan wegzuigen. En dit is de bijzonderste, een op maat gemaakt huwelijkscontract, opgesteld door een bekende scheidingsadvocaat. Zodat mocht een van hen denken van, nou, ik wil wel gaan trouwen, dan is het in ieder geval onder de juiste voorwaarden. Maar wat bizar, maar al die vakanties. Hoeveel mensen krijgen zo'n goodiebag? Ja, dat zou ik eerlijk gezegd niet weten, maar ja, alle genomineerden. Dus dat zijn er best wel een hoop. Ik heb nog nooit zo'n vette goodiebag gehad. Er zitten altijd 6 folders in en een lolly. Dat is... Ja, het is vaak alleen maar vooral stickers en reclame, toch? Ja, maar hoe leuk dat je er echt iets aan hebt. Ja, dat zou ik ook wel leuk vinden. Maar toch zijn er dus heel veel stegen die zeggen, ik hoef hem niet. Omdat de waarde zo hoog is dat het een flinke belastingaanslag kan opleveren. Oh ja, tuurlijk. Dus dan geven ze hem weg of dan... Als ze het aan mij doen. Ja, ik kan dan zeggen, ze kunnen hem wel opsturen hoor. Nee, over ze. Ik ga wel. Heerlijk, lekker de hele wereld rondvliegen. Wat zou jij in de ultieme goodiebag willen hebben? Nou, ik vind het behoorlijk de goede kant op gaan met al die vakanties. Maar, ik zou wel... Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Stel je me heel erg op de man af, dit. Alles wat je krijgt is mooi meegenomen, toch? Ik ben niet zo hebberig. Ik vind het hartstikke leuk als je ergens komt en je krijgt een keer een goodiebag. Ja. Nou, weet je wat ik zou willen? Een jaar lang een privéchauffeur. Dat je nooit meer hoeft na te denken over hoe je ergens komt. Nou, dat is bij jou dat je nooit meer hoeft na te denken hoe je ergens moet parkeren. Volgens mij is dat wat jij bedoelt. Waarom kijk je nou zo? We hebben een video van jou ontvangen vannacht. Kunnen wij dit, mogen we dit even oprakelen? Of volgens mij ben je al bezig. Ja, sorry, dan gaan we echt even helemaal de verkeerde kant op. Het heeft niks met het verhaal van die goodiebags te maken. Maar wij krijgen een video van jou vannacht. Ja. Eva, gaat het wel goed? Nou, dat is ook wel een beetje overdreven. Nou, overdreven. Eva is gewoon niet zo'n goede chauffeur. Nee, daar ga ik je toch even stoppen. Ik ben een fantastische chauffeur. Okay. Het gaat hartstikke goed. Ik rij op en neer van hier naar thuis. Ja? Dat is wat ik doe. Alleen. Ik woon in een straat met gewoon geen goede parkeerplekken. Nou. Het moet allemaal zo achter elkaar in die straat. En toen had ik dus een tijd. File parkeren is dat, ja. Mm. Ja, achter elkaar in de straat. Ja. Met meneertje Jargon. Maar toen had ik dus een tijd dat ik dacht van, oh, maar op de hoek is altijd plek. Ja. En daar past hij nog precies. Ja. Toen kreeg ik te horen dat dat niet mag. Ja. Want dan sta je op de hoek en dat is kennelijk dan ineens een probleem. Mm-hmm. Dus nu is er geen plek. Ah ja. En dan moet ik hem inparkeren. En ja, dat gaat niet. Zou ik de video die ik van jouw man kreeg vannacht om 1 uur... Die bijgehoog om die, dat echt een soort nieuwsbrief te versturen. Van daar, die ga ik hem sturen. Mag ik die even in het verhaal zetten, in de stories, op 35 avondshow? Oké. Okay. Okay, dat is wel even leuk. Voor de context dus, want ja, Eva, je werkt tot laat. En dan kom jij s'avonds laat kom je thuis en jouw man die ligt al heerlijk te slapen. Ja. En die moet dan dus uit bed om voor jou de auto te parkeren. Dat klopt. En dat gaat dus ook vaker gebeuren dan? Ja, nou ja, als ik die hoek niet mag, dan dan zie ik geen andere mogelijkheden, Bas. 538 avondshow, check de stories eventjes. How did you know I was open for a sign? My heart was so close to closing time. Something about you hit me like a freight train to the chest. Oh, the day we met, oh, my loneliness left the room the second. You walked in something like a fever dream. Having said

Check swooshfund.nl. Swooshfund, met zekerheid doorpakken. Sneller! Wat ook helpt? HG Groene Aanslagreiniger. Nu bij Hubo. 1 liter concentraat van 10,99.